ce vom citi. Ioan capitolul 11 și după aceea mergem mai departe, mai departe. Ioan 11. Și eu tocmai am aflat că și conferința Peniel începe mâine la 11, credeam că mâine seară va începe. O surpriză, eu m-am planificat să tau iarba, să fac mai multe lucruri, în fine, trebuie să schimb planurile. Bun, versetul 1 spune în felul următor. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era acea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a văzut vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Titlul mesajului meu este, așa cum imediat o să apară, magneți care atrag minuni. Magneți care atrag minuni. Și haideți să ne rugăm ca Domnul să ne dea urechea de să audă și în mod special tu să auzi ce Dumnezeu vrea să spună ție prin mesajul din seara asta. Magneți care atrag minuni. Haideți să ne rugăm. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru seara aceasta, o seară specială în care, Doamne, deja ești atât de prezent, ești și palpabil, te simțim în mijlocul nostru. Doamne, vrem în continuare să auzim cuvintele tale, ceea ce tu vrei să spui, mesajul care mi l-ai pus pe inimă. Mă rog ca tu să-mi dai o capacitate să comunic exact așa cum tu ai vrea. Mă rog de asemenea pentru fiecare persoană în parte, Doamne, ca tu să le dai urechi care să audă exact ce vrei tu să le comunici. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că tu ne-ai dat autoritate să legăm pe dușman, pe hoț care ar vrea să fure această sămânță a credinței care urmează să fie plantată. Așa că, Satan, numele și autoritatea lui Iisus Hristos, care te-a biruit, te leg în numele lui Iisus și îți leg gura, orice duh de necredință, îndoială, te leg în numele lui Iisus și îți poruncesc să taci din gură. Și, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne vei da, Doamne, o seară superbă în care Tu îți vei manifesta slava Ta. Vrem ca să te cunoaștem pe Tine mai mult. Amin. Amin. Amin. După cum spuneam și după cum poate ați și observat, pasajul din care am citit este asemenea cu cel care, din care a citit pastorul și eram aici duminică dimineața, în timp ce pastorul vorbea, Ted mi-a zis deja că urmează să predic în seara asta și în timp ce pastorul vorbea din același pasaj, Domnul mi-a pus o idee care să vă zic în seara asta, așa că se leagă puțin de ceea ce s-a vorbit duminică, dar într-un fel este și un alt subiect. Și aș vrea ca să vă zic că se și leagă de evenimentul pe care îl experimentăm cu camerele video și anume o să vedeți mai încolo. Vreau să vă spun la început cum anume s-a produs această minune. Este chiar o minune că avem aceste camere video. Noi ca biserică am investit doar $500 și ele costă cu mult mai mult decât atâta. Și vreau numai să vă spun, eu am fost prezent când a început toată povestea asta. Eram în Statele Unite împreună cu pastorul, împreună cu tatăl meu și eram la o biserică în Washington, Tacoma, Washington, când la al doilea serviciu din acea dimineață, că ei au mai multe servicii, e o sală în care nu cap toți membrii bisericii, și am venit a doua oară, noi eram acolo și în timp de 5-10 minute prezentam mai multe detalii despre biserica noastră. Ei sunt o biserică care ne și susțin financiar și vreau ca să le spunem lucruri care se întâmplă. Și în pauză, eu am mers la tatăl meu și am mai vorbit așa cum a mers prima prezentare și cum urmează să o facem pe a doua. Și eu, printre altele, pastorul a vorbit despre cum anume avem în viziune ca să începem să transmitem live prin camere video ca și românii din alte țări să audă din Europa ceea ce Dumnezeu face în mijlocul nostru. Și nu știu ce, eu m-am simțit așa mai expert în momentul respectiv și am spus: tati, mai bine n-ai vorbit despre asta de data asta, mai bine nu zici nimica, că poate o să aibă impresia că noi cerșim bani, nu știu ce, mai bine nu zici nimica, i-am zis eu. Slavă Domnului că păstorul a fost mai sensibil la vocea lui Dumnezeu decât mine și nu m-a ascultat. Eul meu a fost puțin... dar nu m-a ascultat, tati, dar a fost bine din cauza că el chiar a spus despre această viziune și în timp ce el vorbea, după ce a terminat, urma să vină un alt păstor vizitator și cum a mers la pulpitru acest păstor, Dumnezeu i-a pus un cuvânt profetic și el a început să profețească lucrurile care urmeau să se întâmple. Și de asemenea l-a întrebat pe păstorul acelei biserici ce-ar fi ca noi de aici, de la biserica asta, să strângem bani pentru prima cameră video. Și l-a întrebat pe păstor, păstorul a fost de acord și păstorul ăsta care vizita biserica respectivă s-a ridicat în față, uite, asta mi-a vorbit Dumnezeu, dacă vreți să dați, aș vrea ca să vom face o nouă coletă în plus, numai special pentru asta. Și au strâns bani și în acea zi, în acea duminică, s-a strâns bani pentru prima cameră. Când am ajuns înapoi acasă, păstorul a spus în fața bisericii ce s-a întâmplat, minunea și minune mai mare. Dumnezeu îi pune pe inimă la o persoană de la noi din biserică să cumpere alte două camere video și plus un mixer video, care și ăla e destul de scump. Și așa că avem trei camere video și un mixer și a fost pur și simplu minunea lui Dumnezeu și eu zic că merită încă o dată ca Dumnezeu să primească toată slava pentru ce a făcut. Ca să putem să spunem în seara asta, le spunem bun venit și tuturor celor care sunt via internet, le spunem bun venit în seara aceasta aici cu noi. De aici încolo și duminică dimineața și în fiecare vineri va fi transmis, așa că în caz că ești la mare sau în caz că ești în vacanță vara asta, vei putea ca să știi ce se întâmplă aici la tineret. Am spus toate astea ca să intru în ceea ce urmează, ca să vedem și ca o mică paranteză, dar dacă tatăl meu ar fi ascultat de sfatul meu în acele momente, poate că și el n-ar fi vorbit despre viziunea pe care noi avem, s-ar putea ca încă să nu fie o realitate ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit de câțiva ani. Și îi mulțumesc Dumnezeu că m-a învățat lecția asta ca să am grijă ce cuvinte spun și ce sfaturi dau, fiindcă unele poate chiar fi folosite de Satan. În momentul acela puteau să fie folosite dacă tatăl meu nu era pe fază. De câte ori minunea sau o vindecare sau ceva miraculos e așa de aproape de noi, dar printr-o greșeală, prin anumite cuvinte, o reacție a noastră, o facem să treacă pe lângă noi. Ca și cum nu suntem un magnet, ci parcă, nu știu, noi împingem minunea prin atitudinea noastră sau prin cuvintele noastre. Era cât pe aceea se întâmple atunci, dar îi mulțumesc Dumnezeu că tatăl meu a fost mai credincios decât mine și a fost sensibil. În seara asta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre cum ar fi să fim ca păstorul nostru, ca un magnet care atrage minuni. Și păstorul nostru chiar este un magnet care atrage minuni. Numai clădirea asta, și dacă ar fi fiecare parte din ea, este o minune. Sistemul de sunet, acoperișul, aș putea să vă spun atâtea minuni pe care Dumnezeu le-a făcut, scaunele, sunt minuni care se le-a... El e un magnet care atrage minuni. Și ar fi... Am învățat câteva lucruri de la el, fiind aproape, încă mai am de învățat multe, dar aș vrea, împreună cu exemplul lui și alături de pasajul din care am citit, aș vrea ca să învățăm în seara asta cum anume poți tu să fii ca un magnet care atragi minunile după tine. Amin? Ce-ar fi să afli ce n-ar trebui să faci și ce ar trebui să faci ca să fii un magnet care atrage minunile lui Dumnezeu, minuni divine? Aș vrea ca să ne uităm la pasajul acesta și o să continuăm să citim din Biblie următoarele versete, dar aș vrea ca să învățăm de la Marta și Maria, două surori. Ionut sau Seraia au vorbit săptămâna trecută despre Iosua și Caleb. Eu o să vorbesc despre două fete astăzi. Ok? Dacă e ok cu voi fetelor, e ok? Bun, să vorbim despre băieți, acum eu vin și vorbesc despre fete. Marta și Maria, două surori. O să învățăm de la ele ce să faci și ce să nu faci dacă vrei să fii un magnet care atrage minunile lui Dumnezeu. Și primul lucru care îl observăm din pasajul care l-am citit este că Iisus avea o relație apropiată cu această familie Marta, Maria și Lazar. Trei frați care, nu știu cum, au atras privirile lui Iisus și Iisus, ori de câte ori trecea prin Betania, se oprea pe la casa lui Marta și acolo era Maria și era și Lazar. Și petreceau timp împreună și relația lor a ajuns la un așa nivel încât Biblia spune, și mai ales apostolul Ioan, care era un apostol mai sensibil decât ceilalți, ok? Nu era ca și Petru, care era mai dur și numai direct gata să scoată sabia, să se bată. Ioan era, el era la pieptul lui Iisus. El a fost sensibil la unele cuvinte pe care niciunul dintre ceilalți persoane care au scris evangheliile n-au fost atenți. Ioan era o persoană mai sensibilă și el a observat că Iisus chiar îi iubea pe Marta, Maria și Lazar. Și s-a întâmplat că Lazar s-a îmbolnăvit. Pe vremea respectivă bolile erau puțin mai grave decât pe vremea noastră din cauza că nu prea erau medicamente. Așa că dacă te îmbolnăveai, aia e. Atât ai avut de trăit. Și oamenii trăiau 40 de ani, 50 de ani, care cum apuca. Și Maria și cu Marta îi trimite veste lui Iisus. Iisus, vino repede, Lazar e bolnav. Și era destul de serios încât să trimite pe cineva, era cale de câteva zile. Și i-au trimis un mesager, nu știm cine, nu spune Biblia, au trimis pe cineva să-i spună. Și Iisus, când primește vestea, el știe ce urma să se întâmple. El era 100% om, dar era 100% Dumnezeu. Și Iisus spune, asta va fi spre slava lui Dumnezeu. Le spune ucenicilor. Ok, și mai așteaptă două zile și după aia începe să călătorească. Și ajunge 4 zile după ce Lazar a murit. 4 zile. Ajunge în satul, în comună, nu se știe cât de mare era, satul comuna Betania, și ajunge, nu intră înăuntru, ci stă afară. Acum, în momentul respectiv, la casa lui Maria și Marta, au venit deja mulți iudei. Aveau mulți prieteni. Poate erau ca o familie din asta mai celebră. Nu ca Columbianul, Doamne ferește, nu. Ci ca o familie celebră. Altă familie, nu știu, Becali sau altă familie. Nu știu ce familie să mai găsesc. Și au venit mai mulți ca să mângâie. Așa de bun prieteni au fost cu Maria și cu Marta că au stat 4 zile. 4 zile. 4 zile au tot mângâiat și au plâns împreună și mereau la mormânt, iar veneau înapoi în casă. Când a sosit Iisus, toți erau în casă și toți plângeau. Toți se boceau, dar cineva cumva a ajuns la Marta și la Maria și le-a spus, a sosit Iisus, a venit Iisus, e aici, chiar la intrare în sat. Și foarte interesant, Marta se ridică și ea este singura care merge. Maria stă. Maria stă. Și plânge în continuare. Și după ce l-am auzit și pe Boc, vreau să vă zic prima lecție, cum anume să înveți să devii un magnet care atrage minunile după el, este că odată va trebui să schimbi anturajul. Vorbea Boc despre anturaj. Câteodată trebuie să schimbi anturajul dacă vrei să vezi minuni. La ce mă refer? Iisus, când a înviat din morți acea fetiță de 12 ani, ce a făcut? A intrat în casă și toți se boceau. Și ce a făcut Iisus? A spus, gata, toată lumea afară și numai Petru, Iacov și Ioan, voi veniți cu mine. Și a schimbat anturaj, a schimbat complet anturajul părinților acele fete. Exact așa, Marta, nu știu din ce cauză, ea poate a fost mai entuziasmată despre Iisus decât Maria, dar ea a ieșit afară și a ieșit din acel loc unde era un anturaj de bocitori. Și unii dintre ei erau profesioniști, deci asta făceau. Cum vezi pe ăștia din Africa, nu știu ce cum fac, atunci când-s bucuroși, dar sunt acolo și din ăștia care plâng, și toată ziua, numai plâng, și chiar îs plătiți ca să plângă alături de persoana îndoliată. Și Maria a rămas cu anturajul de bocitori, dar Marta a ieșit afară. Și a ieșit afară din acel anturaj și o să aflăm ce anume s-a întâmplat. Dar primul pas pe care trebuie să-l faci, dacă vrei să fii, va trebui să schimbi anturajul. Dacă ești într-o problemă, poate nu chiar așa de gravă cum a fost a Mariei și Martei, dar poate în altă problemă, dacă vrei să ieși afară și să găsești, să vezi o minune, când Dumnezeu face o minune în situația ta, va trebui să schimbi anturajul. Va trebui să nu mai te încui în casa ta cu prietenii tei care vin numai și te plâng, te-o părăsi și pe... Și pe mine, ții minte. Și... numai persoane care nu te ajută cu soluții, ci numai îți spun numai probleme. Îți te mențin acea atmosferă a problemei tale. Te țin în casa, încuiat în celula problemele tale. Unii, e mai interesant, unii își închid în mintea lor gânduri bocitoare și se plâng pe ei înși și problema. Vai de mine! Eu singur din lumea asta care îi se întâmple așa ceva. Numai pe mine a putut cineva să mă bârfească în halul ăsta. Nu-i rușine! De-aia avem pe formația Dunamis care cântă jos, jos, jos bârfa. Ok. Nu mai vreau să bârfesc, nici să fiu bârfit. Ok. Dar unii dintre voi aveți tendința asta să vă închideți în mintea voastră gânduri bocitoare și să te gândești din nou și din nou. N-aș vrea ca să scot în evidență, dar probabil acest fenomen se întâmplă mai mult la fete, fiindcă voi aveți tendința ca să vă gândiți și să răzgândiți anumite situații din mai multe unghiuri. Noi băieții avem, nu știu cum, darul ăsta din partea lui Dumnezeu, că putem să punem compartimente, le scoatem, ne gândim, nu putem să rezolvăm, le punem înapoi și mergem și ne jucăm fotbal. La fete e puțin mai complicat, trebuie să le gândești din toate părțile, noaptea, în timpul visului, îți vin îngeri și îți vorbesc ce anume trebuie să faci. În fine, cred că nu greșesc referitor la această mică analogie, dar s-ar putea să rămâi în anturajul acelor gânduri prea mult și va trebui să schimbi anturajul dacă vrei să fii un magnet care, sau o magnetă care atrage minuni, ok? Nu știu cum, dacă nu merge deloc în limba română, dar în fine, înțelegeți aluzia. Trebuie să schimbi anturajul, trebuie să schimbi. Nu o să rezolvi cu nimica problema că stai acolo în casă și te plângi. Și asta a făcut Marta. Marta a ieșit afară. A ieșit afară și a schimbat anturajul și a început să vorbească cu Iisus. Și haideți să vedem ce a început să vorbească cu Iisus. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile, versetul 17, în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mânghie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă, stătea acolo, în mijlocul bocitorilor. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Marta direct îi spune, erau prieteni, și prietenii știți cum e, nu tăl cu faze și politețe, uai, cum mai ești, ești bine, nu, direct. Fai, Iisus, cum de n-ai venit? Am trimis după tine, ne-ai lăsat aici baltă și uite, Lazar a murit. Dacă veneai tu, te rugai 100% Dumnezeu îl vindeca. Cam asta a fost concluzia Martei după 4 zile. Dar, interesant, ea nu rămâne la fraza asta, ci merge mai departe și spune, dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Ce aud în versetul acesta 22 e un sâmbure de credință. Un sâmbure de credință. O mică credință acolo în ea. Chiar dacă avea îndoiele, era puțin frustrată, Iisuse, dar cum adică, m-ai lăsat așa baltă? N-ai venit? Noi suntem prieteni, eu am fost cu tine. Am spart acel mir alabastru, vas de alabastru, 300 de dinari, l-am spart și te-am uns pe picioare și tu, atât. A doua lecție care poți să înveți este credința ta va ieși la iveală în mijlocul problemelor. Dacă ai sau nu ai credință, atunci când apar problemele, atunci când e greul mai tare, atunci va ieși la iveală dacă ai sau nu ai credință. Și dacă nu ai, nu o să iasă nimic la iveală. Dar dacă ai ceva, dacă înainte ca să apară problemele, tu ți-ai adunat în inima ta o credință pentru acea problemă, pentru acea situație, va ieși la iveală. Și Doamne, ce scumpă este acea credință în mijlocul problemei. Că dacă n-ar fi avut acest mic sâmbure de credință, eu cred, și este părerea mea, că Iisus trebuia să găsească pe altcineva. Fiindcă Dumnezeu totdeauna caută un partener, cine va merge pentru noi, cine va face, cine va crede împreună cu mine că și l-a găsit pe Avram, cine va crede împreună cu mine că vom cuceri țara asta și l-a găsit pe Iosua și pe Caleb, cine? Are nevoie de puțină credință, un mic sâmbure de credință. Un mic sâmbure de credință. Și Marta a avut această credință. Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii pregătit pentru orice îți va arunca viața, nu poți să zici cum zicea și Boboc, măi, ca și creștin nu s-o schimba, nu mai am nicio problemă, tot e rost, tot e ok, nu mai stau așa flexat și când numai hip-hop de dimineață până seara. Nu, trebuie să muncească, trebuie să facă și el alte lucruri. Și chiar vorbeam cu el zilele astea. Dar e faza următoare. Deci, tu va trebui să îți aduni credință în inima ta înainte să apară problemele. Citind cuvântul lui Dumnezeu. Cum vine credința? Nu numai auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ceva nenorocire vine peste tine și n-ai credință, vai de tine, spune proverbele. Dacă vine ceva boală peste tine și duhul tău e zero, că nu l-ai zidit, n-ai făcut nimica, vai de tine, spune proverbe. Dacă și duhul tău, și inima ta e varză, pe lângă trupul tău. Dar dacă duhul tău este ok și este plin de credință, vei putea să treci prin problemele respective. Marta a avut un sâmbure, un mic sâmbure. Și asta e tot ce are nevoie Dumnezeu de la tine, un mic sâmbure, puțin. Și cu ăla poate să facă minuni. Dacă e ceva ce atrage ca un magnet minunea și atenția lui Dumnezeu, este credința. Fiindcă fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Evrei 11:6 spune, ci cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că El răsplătește pe cel ce se apropie de El. Nu e așa? Evrei 11:6. Așa că dacă vrei ca să atragi minuni, ca să apară o minune, trebuie să apară și o problemă. Așa că problemele vor apărea. Dar de multe ori pierdem minuni din cauza că nu avem credință să-L implicăm pe Dumnezeu în acele probleme. Marta a avut o mică credință. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Îți va da Dumnezeu. Tot ce ai nevoie să muți munții este de o credință cât un bob de muștar. Și aici avem pe cineva de la o biserică din București care chiar se numește bob de muștar. Pe bune. Și vreau să vă zic, atâta are nevoie Dumnezeu. O sămânță cât un bob de muștar. Atâta. Nu trebuie să ai nu știu ce credință, să fii din ăla care umbli pe ape. Tu nu vii la școală trecând peste pod, Crișul. Nu, tu vii peste Criș. Tu vii așa direct, îți exersezi credința. N-are nevoie Dumnezeu nici de credință asemenea celor care trebuie să, nu știu ce, să umbli pe ape. Ci tot ce are nevoie e un bob de muștar. Atât, puțină credință. Puțină credință și El, vreau să spun că El va face atâta. Partea ta e să crezi, partea lui e să facă minunea. Partea ta e doar să crezi și imediat, odată ce tu crezi, El spune, puf, ok, uite aici sunt. Și exact așa cum s-a întâmplat lui Moise, Dumnezeu i-a spus, mă, întinde toiagul ăla și se va împărți marea. Și Moise ce-a făcut? El a crezut, a întins, ha! Și după aia, și a început să vină vântul și în fine, nu știu cum exact s-a întâmplat, dar ok. Dumnezeu a făcut să se despartă o mare, unii spun că e un lac, indiferent, nu mă interesează că e mare, că e lac, o trecut ăștia pe uscat, prin mijlocul unui lac sau o mare. Și asta e extraordinar. Și asta face Dumnezeu atunci când tu ai o bucățică de credință. De-aia e foarte important ceea ce tu auzi și îmi place. Uite, ar trebui camerele video să trag aici, toți care notați, fiindcă credința vine în urma auzirii. Tu auzi ceva din partea lui Dumnezeu și tu-ți notezi și nu uiți, ci strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta ca să nu păcătuiești, să nu trăiești în necredință, ci să trăiești în credință. Și odată ce tu-ți notezi și Dumnezeu îți vorbește, vreau să și strângi și îți amintești și citești din nou, nu numai că îți scrie acolo în mașa de fentă ca să vadă toți din biserică că și tu notezi, ci chiar pe bune îți amintești și meditești, te gândești, Doamne, Tu mi-ai vorbit atunci acel lucru în timp ce eram la biserică. Cred, Doamne, fă minuni în direcția aia, în viața mea. Și Dumnezeu va face minuni. Atât a avut Marta, ca un bob de muștar, o credință. Și știți ce a făcut Iisus? I-a tras privirile lui Iisus. Uitați-vă ce spune Iisus mai departe, după ce ea și-a manifestat acel bob de credință. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Vă dați seama? Atât i-a trebuit lui Iisus. Puțină credință. Fratele tău va învia. Și vedem mai târziu că e puțin Marta, puțin mai încolo, mai se îndoiește, oai, chiar se va întâmpla, dar aflăm mai departe. Știu, i-a răspuns Marta, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne! I-a zis ea, cred. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Și în momentul respectiv, Marta are o revelație. O revelație de mărimea revelației lui Petru. Că Iisus este Hristos, Mesia, cel vestit. În momentul respectiv. Odată ce stai aproape de Iisus, El este și cuvântul întruchipat, când stai aproape de cuvânt, credința ta va crește. Îl observăm aici pe Iisus, a văzut, avea îndoieli, dacă venea Iisus tot era ok, n-ai venit supărată, ok? Dar eu cred că dacă te vei ruga ceva se va întâmpla. Lazar va fi înviat. Oh, da, cred că și eu că o să fie înviat în ziua de apoi. Nu, nu, nu, eu sunt învierea și viața. Vedem cum Iisus o încurajează în credința ei. Dacă stai aproape de Iisus, dacă ar fi stat cu Maria, anturajul Mariei, Maria era acolo ca și o prințesă îndoleată și plângea și toată lumea atenție și aha, și toată lumea aha, și era în centrul atenției. Marta a ales să plece afară din acea situație, acea scenă melodramă, cum ar fi, care se întâmpla acolo, așa, era pe bune, era o dramă, ok, și a pierdut fratele. Dar, în fine, dacă te uiți așa partea nostima lucrurilor, putea să fie așa o melodramă. Maria era în centrul atenției, toți prietenii ei din Ierusalim au venit și ea plângea, ei plângeau și, ok, în fine. Și Marta, fiindcă a stat aproape de Iisus, ea, credința aia a început să crească. A început să crească, să creadă că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, să aibă o revelație în mijlocul acestei perioade. Fratele ei tocmai era mort de 4 zile și ea să aibă revelația respectivă. Când stai aproape de Iisus, când stai în cuvântul lui Dumnezeu, credința ta o să fie întărită. Să crezi că Dumnezeu poate să învie din morți chiar. Să-L cunoști, să ai o revelație a cine este Dumnezeu. Asta se întâmplă când stai aproape de cuvânt. Și vei deveni un magnet care atrage minunile. Credința ta va crește. Cu cât ai credință mai mare, puterea magnetului tău va fi mai puternic. Exact așa, sunt unii magneți care poți să ridici un cui sau alți magneți cu care poți să ridici o mașină. Diferența e fizica din acel ion, plus, minus, în fine. Vă explic data viitoare. Pe ce studiez puțin. Fenomenul. L-am studiat la fizică, eram și la olimpiadă, dar în fine, se uită lucrurile. În fine, înțelegeți voi. Deci cu cât e mai mare, cu cât are gabarit mai mare, așa, exprimat în termenii mei, cu atâta o să poți să atragi mai mult. Exact așa, credința mai mare atrage mai mult, mai multe minuni. Exemplu e păstorul nostru. Câte minuni atrage după el. Eu numai mergând în America, eu eram... El numai parcă mergea și se despica marea în două. El pe unde mergea? Cam așa în anumite faze prin care a trecut. Și Marta, încet cu încetul, credința ei, Iisus a încurajat-o așa de mult încât credința ei a ajuns la nivelul în care să creadă că Iisus poate să-L învie pe fratele ei, care era mort de 4 zile și deja puțea. Deci la propriu și la figurativ, deci în toate direcțiile. Și știți ce face Marta după fazele astea? Hai citim în cuvânt. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde întâmpinase la intrarea în sat. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o scâlându-se iute, ieșind afară, au mers după ea, că ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo, melodrama. Apoi, Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, punct. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Zero credință. Zero credință. Zero credință. Nu a spus nimic, că dacă tu te vei ruga, eu cred că Dumnezeu va face, te va asculta. Nimic. Din ce cauză? Anturajul. Și mai mult, ea plângea, Iisus când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis, unde l-a spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Vreau să spun că Iisus, el știe prin ce treci. N-aș vrea ca să par că Iisus să râd de Maria. I-a murit fratele ei, care îl iubea. Și Iisus putea, era confuză prin ce treci. Iisus știe prin ceea ce tu treci. Dar adevărul adevărat, și uite, este singurul loc în Biblie în care scrie că Iisus plângea. Deci chiar a fost sensibil. Iisus este sensibil la ceea ce treci tu. Biblia spune că El a fost ispitit, El a trecut prin tot ceea ce noi trecem. Chiar și El și-a pierdut tatăl, dacă e până acolo. Zicea Bobo că nici El n-a redat. Tatălui natural, cum ar fi, ca și om, se presupune că a murit, că nu-L găsim nicăieri în Noul Testament. Pe Iosif, tatălui vitre, cum ar fi. Așa că Iisus simte ceea ce tu simți. Dar adevărul este, dacă vrei să fii magnet care atrage minunile Lui, plânsul tău, da, poate ca să îl atragă pe Dumnezeu, dacă îi amestecat cu credință. Vaietele tale, da, pot ca să atragă, dacă sunt înconjurate de credință. Dar dacă numai te vaieți și numai te plângi, e ok și e natural ca să se întâmple asta, dar nu asta va aduce soluție la problemă. Nu asta va atrage minuni. Asta e adevărul. Sună poate puțin crunt, dar vedem, Maria nu a atras. Iisus n-a mers în momentul acela, înainte să facă minune, n-a mers la Maria și a plâns împreună cu ea. El a spus, plângeți cu cei ce plâng și râdeți cu cei ce râd. El a plâns. El nu numai ne poruncește, El chiar face asta. Dar El a mers și a continuat să vorbească cu Marta și nu cu Maria. Și dacă vrei să atragi minuni, chiar și în momente grele, e ok să plângi. Iisus simte prin ceea ce tu treci, dar credința va atrage minuni și te va scoate afară din problema respectivă. Și aș vrea o lecție să învățăm de la Maria. Ea s-a lăsat ofensată. Iisus, cum adică? Noi suntem prieteni. Adică tu ai venit la mine acasă, eu te-am servit, Și tu nici măcar nu ai putut să vii? Nici măcar nu ai putut să vii? Măcar să încerci să te rogi. Măcar să te faci că te rogi ceva. Ai mai ignorat. Aș vrea să învățăm de la ea și anume să nu fii ofensat atunci când Dumnezeu face o minune în timpul și în modul Lui, nu în timpul și în modul tău. Ce n-a înțeles Maria e că de ce Iisus n-a venit când i-a zis ea să vină și nu s-a rugat cum a crezut ea. Dar ea nu s-a gândit că gândurile lui Dumnezeu sunt mai presus de gândurile noastre. Dumnezeu nu gândește la nivel, El gândește mai presus. Iisus deja avea în gând, cum a auzit problema, El deja avea soluția. El știa ce urma să se întâmple. Gândurile Lui erau, o să las să moară, dar apoi voi veni ca ucenicii mei să mă cunoască cine sunt, să vadă slava mea. Dar pentru asta trebuie să găsească pe Marta. El are nevoie de o persoană care să creadă împreună cu El. De aia l-a luat pe Iacov, Ioan și Iacov, Ioan și Petru. I-a luat împreună cu El când a înviat-o din morți pe acea fetiță de 12 ani. Avea nevoie de cineva cu care să se învoiască, care să aibă credință. În Maria n-o găsit, dar în Marta o găsit. Și Marta, eu cred că a fost secretul care a tras această minune. Iisus a căutat. Dacă nu găsea în Marta, mergea la altcineva. Petru, hai Petru, repede. Crezi că poți să îl înviu din morți? Cred. Bun, super, hai cu mine aici și am nevoie de o persoană. Dumnezeu are nevoie cineva de pe pământ care să creadă, să fie partenerul Lui. Dumnezeu caută un om. Cine va merge? Cine va crede împreună cu mine că eu pot să mă manifest slava mea și frumusețea mea și puterea mea aici pe pământ? Și același lucru cred că se va întâmpla și la conferință. Dumnezeu caută în seara asta oameni care vor crede și vor aștepta ca Dumnezeu să facă ceva la conferința asta. Nu e doar o conferință, numai așa de dragul ca să ne cunoaștem și să facem relații cu de prietenie cu alte biserici, să ai și tu mai mulți prieteni pe Facebook și să te poți lăuda. Eu am 1500, eu am 1400. Nu pentru asta, ci pentru ca slava lui Dumnezeu să fie manifestată în mijlocul nostru. Și Dumnezeu caută oameni. Caută oameni care să fie magneți care să atragă minunile lui Dumnezeu. Oameni ca și Marta, care să nu se vaete, am și eu probleme. Toți avem probleme. dar care să spună, eu cred că Dumnezeu poate să fie soluția. El deja se gândește la soluția mea. El deja se gândește și deja planifică cum anume va avea loc învierea mea din acea situație. Și asta vrea Dumnezeu să caute. Și asta este mesajul care Dumnezeu mi-a pus pe inimă de pe acum. Noi să începem să devenim niște magneți. Să ne așteptăm ca să vină alții din alte biserici și noi, cei de la tineri de la Biserica Salem, să fim niște magneți care atrag minunile lui Dumnezeu. Să fim oameni care să scrie istorie în această națiune. Să nu ne așteptăm ca să vină altcineva. Să nu ne așteptăm să vină din America. Noi să fim. Dumnezeu ne cheamă pe noi ca și tineret. Și acolo vei avea șansa. În timp ce ești și slujești, în timp ce ești aici și stai lângă cineva și vezi că plânge, Dumnezeu poate spune pe inimă un cuvânt. Mergi și roagă-te pentru acea persoană. Mergi și pune mâna. Dumnezeu spune să-i spui un cuvânt care ți l-a pus în inimă de încurajare. Mergi și spune. Poate vorbești cu cineva și îi spune despre o problemă. Mergi și spune. Dacă Dumnezeu îți dă un cuvânt de cunoștință sau un cuvânt de înțelepciune, mergi și spune. Fii magnetul care atrage minuni. Și de ce nu minuni să se întâmple prin tine? Să nu te aștepți numai prin te, prin liderii de aici la biserică, prin tine. Fii tu un magnet, fii ca și Maria, ca și Marta. Mai încolo să vedem că și Maria a făcut ceva bine. Mai departe, pune picioare credinței tale făcând ce spune Dumnezeu să faci. Dacă Dumnezeu îți dă un cuvânt de cunoștință, dacă Dumnezeu îți spune ceva să faci, fă. Vedem pe Iisus că ajunge la mormânt și uitați-vă ce face Iisus. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus din nou, iară vorbește puțin Marta îndoială, ok? Dar Iisus din nou, ești aproape de el, te încurajează în credința ta. Și știi ce spune? Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? A încurajat. După aia, ce au făcut? Au luat dar piatra din locul unde zicea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, și ne oprim aici, au dat piatra la o parte. Au dat piatra la o parte. Au făcut ce le-a spus Dumnezeu să facă. Dumnezeu, ca El să facă minuni în viața ta, se așteaptă ca tu să-i dai ceva. Pe lângă credința ta, se așteaptă și la fapte. El îți va spune ceva specific ce să faci. E ok să crezi. Și demonii cred. Dar Dumnezeu se așteaptă să vadă fapte. De ce l-a ales pe Avram? Fiindcă i-a spus lui Avram, crezi în mine? Da, cred. Da, bun. Ești din casa ta și te voi în altă țară. Unde? Ești numai și... Ok, și-o a mers. Și credința lui Avram l-a făcut părintele credinței și, într-un fel, părintele nostru, spiritual, vorbind. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu spune să faci ceva, tu trebuie să-ți faci partea ta. Și până nu faci partea ta, până nu-i dai lui Dumnezeu ceva, ceva în mână cu care să lucreze, El nu poate să facă. La ce mă refer? Până nu îi dai, poate ziceala, sau Dumnezeu spune pe inimă să mergi și să semeni o sămânță și să binecuvântezi pe cineva. Până nu faci acel act al credinței să-i dai, Dumnezeu nu te va binecuvânta în finanțele tale și în lucrurile pe care tu le ceri lui Dumnezeu. Dă-i ceva sămânță cu care El să lucreze, pe care El să o facă să crească. Dar dacă nu îi dai, El n-are cu ce lucra. Până și pe noi Dumnezeu ne-a făcut din pământ. A luat pământ. Din ceva. Și dă-i tu acel ceva, ascultare. Poate să fie ca tu să verbalizezi cum păstorul a verbalizat ce Dumnezeu ți-a pus în inimă și să declari și cuvintele tale îs acel ceva de care Iisus are nevoie ca să facă minuni. Și tu declari lucrurile care se vor întâmpla și începi să prindă formă. Și așa cum Dumnezeu printr-un cuvânt a creat, exact așa tu printr-un cuvânt vei crea acea viziune care Dumnezeu ți-o dă ție să devine realitate. Va trebui tu să faci ceva. Ce anume? Să ascultă. Într-o seară ca așa asta, ascultă. Ascultă. Iisus le-a spus clar, dați piatra la o parte. Poate că sunt situații prin care, poate tu ai crezut că sunt moarte, dar vreau să spun, dacă Marta și Maria mai așteptau mult, șansa lor ca să-l vadă pe Lazar înviat, dacă nu îi spuneau lui Iisus și țineau totul ascuns și nu îi cereau vino să fă ceva, șansa lor să-l vadă pe Lazar înviat era zero. Dacă tu lași unele probleme și nu te lupți pentru ele, ca să fie reînviate, poate e vorba de o relație cu o prietenă care ai pierdut-o, sau poate un prieten bun pe care l-ai pierdut, și dacă nu te lupți pentru acel lucru, nu faci ceva, mergi și suni. Cum crezi? Din nimic o să iasă ceva. Nu iese niciodată din nimic a nimic. Numai Dumnezeu poate să facă din nimic ceva. Dar El are nevoie pe pământ și asta e principiul prin care El lucrează. Are nevoie ca tu să faci ceva, un pas, un cuvânt, o încurajare, un telefon. Să reînvii. Poate au fost vise de ale tale care au fost moarte. Dumnezeu e gata să reînvie. Chiar dacă au fost moarte de câteva zile sau de câteva luni sau de câțiva ani, Dumnezeu e gata să învie orice. De ce? Fiindcă Iisus a spus, eu sunt învierea și viața. Și Iisus poate să dea viață acelei situații care ai crezut că e moarte. Nicio șansă. Am crezut că am chemarea aia, dar Dumnezeu e gata să vrea ca tu să dai la o parte piatra. Vrea să iei acele foi pe care tu ai scris acele poezii. Vrea să iei acele foi pe care tu ai scris acele cântări și Dumnezeu ți-a vorbit că tu le vei cânta înainte a multor oameni. Vrea ca să reînvii acel lucru care poate e mort. Și ascultă în timpul conferinței. Vom avea mai multe seri dimineți împreună. Ascultă ce vrea Dumnezeu ca tu să faci. Notează-ți și fă. Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce eram tot în America de anumite lucruri și pe bune s-au întâmplat, nu vine să cred, faza cu camera, alte lucruri, am scris niște lecții pentru lucrarea cu copiii împreună cu echipa de la Biserica Copiilor, le-am scris noi și ne-au venit idei creative, faine, wow! Odată ce tu faci partea ta, Dumnezeu își face partea Lui. Și sunt aceste trei elemente. Dumnezeu caută credința ta, Dumnezeu caută ca tu să-ți faci partea ta, un pas al credinței, și dacă El e și voia Lui, unde aceste trei, credința, fapta ta și împreună cu voia Lui se întâlnesc, acolo are loc minunea. Acolo se atrage minunea. Și după ce ai crezut, după ce ai făcut ce Dumnezeu ți-a spus să faci, începe să-i ceri. Doamne, am făcut, acum aștept. Și e ca și cum încep să atragi, să vină magnetul respectiv, cerând în rugăciune, Doamne, dă-mi, Doamne, ai spus, ai promis, Doamne, perseverez în rugăciune până când Tu îmi dai, nu mă las, Doamne, Tu ai promis, ai zis în cuvântul Tău că voi fi vindecată și voi fi vindecată și nu te lași, Doamne, am făcut, mi-ai spus, Doamne, ca să fac acel pas al credinței, am făcut și odată ce Tu vei face asta, vei vedea minunile, cum se vor derula peste viața ta. Vei vedea cum Dumnezeu va face ce nu ți-ai închipuit. Dar Dumnezeu are nevoie de ceva în mână. Pentru Avram a avut nevoie de ascultare. De la acel băiețel cu 5 pâini și 2 pești, a avut nevoie de acei 5 pâini și 2 pești. Dacă nu ar fi dat acele lucruri, n-ar fi văzut cei 5.000 de oameni pâini, atâtea pâini când n-au văzut în viața lor înmulțite. Dacă nu era acea văduvă care i-a rămas o singură mâncare, atât, pentru ea și fiul său. Și au venit și Ilie îi spune, Domnul mi-a spus ca să-mi faci mie mâncare și să-mi o dai. Și el o să se îngrijească nevoile tale. O crezut, o făcut, o ascultat, i-a dat pâinea, din momentul acela, un an și ceva de zile, a avut mâncare destul. Unde lemnul nu s-a oprit, făina nu s-a oprit. Asta are nevoie de Dumnezeu din partea ta și când tu vei face asta, lucruri mari se vor întâmpla. Era una doar păstorul să creadă că se vor întâmpla minuni și vom avea camere video, era una să creadă. Dar să nu facă nimica, să nu vorbească cu cineva. Era una dacă Dani auzea, uite, am primit $2000, hai să credem pentru restul. Și dacă nu făcea nimica, Dani, nu știți voi, în fiecare, multe seri, și când eram în tabără, la sejur, la Arieșeni, el suna și o cumpăra, nu știu ce, altă piesă din tot puzzle-ul ăsta de media care aveam nevoie. Dacă nu te lupți tu și nu faci partea ta, Dumnezeu n-are cum să facă minuni. Și după ce îți faci partea ta, te rogi. Și te tot te rogi. Doamne, fă, voia ta, ai spus că asta. Și încet cu încetul, toate piesele de puzzle se pun la loc și îți dai seama că e o minune. Astăzi experimentăm fizic o minune, dar eu cred că astăzi și unii de voi spiritual, în trupul vostru, Dumnezeu va face minuni. Și aș vrea ca să stârnești credința. La sfârșit ne rugăm pentru cei care sunteți bolnavi. Și o să exersăm credința noastră. Nu vreau doar să vorbim aici, bla, bla, ci chiar vrem să trecem. Credință plus fapte. Voia lui Dumnezeu, minune. Și ultima lecție care o învățăm și cu asta încheiem. nu este de la Marta, ci de la Maria. Vedem că Iisus a spus, după ce s-a dat jos, s-a mutat acea piatră, Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul acesta care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: Dezlegați-l, lăsați-l să meargă. Mulți din iudei care veniseră la Maria, la Maria au venit, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut și ei. Și vedem un verset în capitolul 12. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort, și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce se deau la masă cu el. Și atenție, versetul 3. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Un lucru care se poate întâmpla, o extremă, când devii un om al credinței, este să crezi că credința este sfârșitul în ea însăși. Și dacă ajungi un om mare al credinței, ești cineva. Dar motivul și scopul minunilor nu este ca tu să te poți lăuda: uite ce am făcut eu. Iisus prin mine a vindecat 5, a înviat din morți 5 oameni. A înviat 500, e greu, dar trebuie să trăiesc prin credință. Poți să devii așa. Și sunt oameni în zilele noastre care sunt oameni ai credinței, Dumnezeu face minuni, dar pierde esența. Îl aflăm pe Iisus că ne spune o pildă, că niște oameni care au scos afară dragi, au făcut minuni în numele lui Iisus. Au venit în ceruri și suntem aici, ok? Iisus, unde? Casa noastră? Și Iisus: oh, stai puțin, nu vă cunosc. Fiindcă scopul minunilor nu este minunea în sine, ci scopul minunilor este să-L cunoști pe Făcătorul de minuni. Iisus le-a spus ucenicilor dinainte: auziți, e ok că n-am fost acolo când a murit Lazar, ca voi să mă cunoașteți, să vedeți slava lui Dumnezeu. Așa că scopul minunilor nu este să fim o biserică în care vii aici și aduci un om mort, și repede se învie, vreau să se întâmple. Scopul final este, prin acele minuni, tu să-L cunoști pe Dumnezeu și să faci ce a făcut Maria. S-a închinat. I-a dus, ea, din nou, ce a făcut ea înainte. Maria, cea care a fost, Biblia spune că Maria a fost o păcătoasă. Tot satul o știa că e păcătoasă. Și ea a venit cu un lei de nard. Și Iisus i-a spus: fiindcă ai iubit mult, m-ai iubit prin închinarea ta, te ierte toate păcatele astea care le-ai făcut. Și acum ea vine a doua oară în viața ei și se închină lui Iisus, fiindcă l-a cunoscut că El este învierea și moartea și viața. Și asta este scopul final a motivului pentru care suntem chemați să fim magneți de minuni. Și asta este și dorința mea la conferință: mai mult decât minuni, noi să-L cunoaștem și să ne închinăm Lui, că El merită toată slava. Aș vrea acolo unde e să închidem ochii și aș vrea să ne rugăm. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că dorința inimii tale este să te faci cunoscut. De-aia ai venit pe pământ, nu doar să faci minuni, să ridici câțiva oameni din morți, să te învii pe tine însuți din morți, ci să te faci cunoscut nouă. Fiindcă vrei acea relație cu noi. Nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie, să te cunoaștem și să căutăm să te cunoaștem pe tine. Da, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că în seara asta Tu ai vorbit și mă rog, Doamne, ca Tu să faci pe fiecare persoană sensibilă la vocea Ta. Dacă ești aici în seara asta și auzi despre Iisus, cum El este învierea, și dacă cineva moare și îl cunoaște pe Iisus, tu de fapt nu mori, fiindcă tu trăiești o veșnicie cu El. Vreau să spun, ai șansa, vreau să-ți dau acum șansa ca tu să te asiguri să vii la crucea Lui, să-ți ceri iertare de păcatele, cu Maria care a fost cu multe păcate, a ajuns una dintre prietenele cele mai apropiate de Iisus, o păcătoasă, nu se știe ce păcate, Biblia nu spune. Poți numai să-ți imaginezi, dacă tot satul știa, ce fel de păcate făcea. Așa că indiferent câte păcate ai făcut tu, vreau să spun că, după cum ai auzit și pe Boboc, și el, și eu, aș putea să spun mărturia vieții mele, am fost toți niște păcătoși, care știam ce trebuia să facem, unii nu știam, dar tot nu făceam, că știam, că nu știam. Și vreau să spun că Iisus acesta, odată ce tu recunoști și vii ca și Maria și recunoști că ai nevoie de El, că nu te poți tu pe tine salva, nu poți tu să plătești pentru păcatele tale, adică cine poți astăzi să primești darul Lui, El a murit deja pentru ele. Nu trebuie tu o veșnicie să te chinui în iad, pe bune, că asta e plata păcatului, este moartea, o moarte veșnică, nu numai așa o moarte care toți o murim. Dar în Iisus tu ai viața. Și vreau ca să spun asta. Tu poți acum să alegi, să crezi și să faci un fapt, să-i ceri ca El, nu numai să crezi, ci să treci, să-L și asculți, să-și ceri iertare, să-L faci pe El Dumnezeul tău. Este cineva care pentru prima dată, sau poate nu știu câtea oară, dar astăzi chiar o spui din toată inima. Vrei să spui, Iisuse, eu te vreau pe tine. Eu te vreau pe tine. Vreau dragostea ta să o cunosc cum a cunoscut-o Maria și Marta. Dacă tu ești acea persoană, ok, avem deja pe cineva, mai este altcineva? Vreau ca să mă rog împreună cu tine. Mai este cineva? Mai este cineva? Vrei ca să recunoști? Vrei să recunoști pe Iisus? Să-L inviți în viața ta, să ajungi să-L cunoști într-o relație de dragoste, cum a cunoscut-o, l-a cunoscut Marta și Maria. Ok, aș vrea să ne rugăm cu persoana care a ridicat mâna și aș vrea să repezi după mine, ok, rugăciunea asta din toată inima. Spune așa: Doamne Iisuse, recunosc că eu am păcătuit. Eu ar fi trebuit să fiu pedepsit pe acea cruce. Dar îți mulțumesc că Tu ai murit în locul meu. Cred în Tine că ai înviat din morți și Tu ești singurul care mă poate ierta de păcatele mele. Te rog să mă ierți, să mă cureți de toate gândurile, de toate faptele prin care am păcătuit față de Tine și alți oameni. Și vreau de astăzi să fii Tu Domnul meu și Salvatorul meu. Vreau să Te cunosc de aproape. Îți mulțumesc că mă ierți și îți mulțumesc că Te apropii de mine. Amin.